9 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van harte welkom bij Tikva en ik hoop dat we samen weer een goed uur zullen hebben. Vandaag wil ik naar het leven van de apostel Paulus kijken. Een man die we in de handelingen van de apostelen en in de diverse brieven die hij heeft geschreven tegenkomen. Mijn inziens een bijzondere man. In elk geval een man die gedegen onderricht had ontvangen van jongs af aan in de Tora. Gezeten aan de voeten van Gamaliel, een bekende leraar in de tempel. Ik vraag me dan wel af, en daar spreekt de Bijbel niet over, hoe zal zijn jeugd geweest zijn? Saulus, afkomstig uit Tarsus, en als jonge man lerend in Jeruzalem. En ik denk dat jong daar een stuk jonger was dan vandaag de dag. Wat voor jongetje zal het geweest zijn? Spelend in de straten van Tarsus? Had hij broertjes en zusjes? Had hij een familie? Hoe verliepen zijn jeugdjaren? Niemand die het echt weet, omdat het woord ons daar niks over zegt. Maar wel was hij voorbestemd om een leven te leiden dat denk ik weinigen op voorhand zouden verkiezen. We komen hem voor het eerst tegen in Handelingen, op het moment dat Stefanus wordt gestenigd na zijn machtige getuigenis. De fariseeën die hem stenigden legden hun klederen neer aan de voeten van een jonge man genaamd Saulus, staat er in de Bijbel. En Saulus, staat er in de volgende pericoop, stemde in met de dood van Stefanus. תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שוחך, תן בי את כוח. My Saulus was jong, maar ook vurig om God te dienen. En wij zien deze vervolging van de jonge Messiaans-Joodse gemeente als een dreiging, wat het natuurlijk ook was. Voor Saulus was het een taak die hij graag op zich nam, omdat hij dacht er God welgevallig mee te zijn en te doen wat hij wilde. Hij begon de gemeente te verwoesten, zette mensen in de gevangenis om het woord wat zij verkondigden, namelijk dat Yeshua de Messias was en de enige weg tot behoud. Als je begrijpt dat Saulus als jonge knaap zijn opleiding had ontvangen in de tempel en de wet van Mozes door en door kende, en hoogstwaarschijnlijk niet vanuit zijn leermeesters de beste verhalen had gehoord over de nieuwe weg die gevolgd werd door velen, dan is zijn ijver om dit een halt toe te roepen nog best wel te begrijpen ook. Saulus denkt echt dat hij hier Gods werk mee doet. Jeruzalem is dan ook al snel niet groot genoeg als werkterrein. En hij is vol van deze strijd. De Bijbel spreekt zelfs dat hij briest van dreiging en moord. Hij gaat naar de hoge priester en vraagt om brieven voor de synagoge in Damascus, zodat hij volgelingen van de weg, zoals ze genoemd worden, kon oppakken en af kon voeren naar Jeruzalem om terecht te staan. Thank you. Saulus vertrekt naar Damascus, vol van zijn taak die hij wil uitvoeren. En inmiddels is iedereen dan ook behoorlijk bang voor hem. Ik blijf dan even bij de vraag van, wat is er in hem omgegaan? Zou hij nou echt als geleerde, als kenner van de Tora en de profeten, gedacht hebben dat dit een gode, welgevallige zaak was? En vlakbij Damascus komt er een abrupt einde aan zijn eigen bedachte en waarschijnlijk door anderen aangemoedigde kruistocht. Want ineens wordt hij door een fel licht omschenen en hoort hij een stem die zegt, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij vraagt bevend, wie bent u, Heere? En de Heere zegt, ik ben Jezus die u vervolgt. Dat moet als een bom zijn ingeslagen in zijn hart. En dan volgt er een zinnetje wat ook tot nadenken stemt. Want Yeshua zegt, het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. Dat is een hele bekende uitdrukking. En ik moest hierbij echt niet alleen aan het leven van Saulus denken, maar ook aan dat van mezelf. En misschien doet u dat ook wel. Want het terugtrekken, achteruit willen, terwijl je beter weet, is een eigenschap waar we heel snel mee behept zijn. Saulus heeft geen keus meer. Het licht heeft hem verblind en hij kan alleen maar bevend vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hij wordt de stad ingeleid en Yeshua zegt dat hij zal merken wat hij moet doen. Wat zal er veel door Saulus heen gegaan zijn. Blind zit hij daar, de rand van zijn bed. Hij dacht God te behagen. En zie hoe het is uitgepakt. Hij heeft een totaal verkeerde beslissing genomen en is tot staan gebracht op een manier die hij zich nooit gedacht had. 3 dagen lang kan hij niet eten en drinken. Ik vraag me wel eens af, zijn wij nog zo onder de indruk van Gods almacht dat we dit zo diep voelen? Thank you. Na 3 dagen krijgt een discipel van Jezus, Ananias, de opdracht naar Saulus te gaan en hem de handen op te leggen, zodat hij weer zien kan. Saulus heeft dat in een visioen al zien gebeuren. Hij is voortdurend in gebed en zijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Want God heeft hem uitverkoren tot een apostel, een instrument in zijn hand om de heidenen, koningen en Israëlieten het evangelie te brengen. Dat Ananias niet meteen enthousiast is, dat lijkt me begrijpelijk, want de roep van wat Saulus in Damascus kwam doen, is hem uiteraard vooruitgegaan. Maar de woorden die Yeshua tot Ananias spreekt, geven hem de kracht die hij nodig heeft en hij gaat op weg. Hij legt in naam van Jezus Saulus de handen op, die weerziende wordt en meteen wordt gedoopt. Dan wordt hij vervuld met de Heilige Geest. Hij eet weer en blijft een tijd bij de discipelen in Damascus. Wat hij ook onmiddellijk doet is spreken, overal vertellen dat Yeshua de Zoon van God is en de weg, de waarheid en het leven. Hij is er vol van en kan niet zwijgen. Het brengt de daar wonende Joden in verwarring, want ze zien de mensen van de weg niet als gelovigen die bij hen horen. Als er dan ook plannen worden beraamd om Saulus te doden, laten de gelovigen hem over de muur, 's nachts in een mand naar beneden, en hij reist naar Jeruzalem terug. En daar is het Barnabas die zich over hem ontfermt en uitlegt wat er met Saulus is gebeurd. En ook hier verkondigt Saulus de Messias. Maar bij een nieuwe poging om hem te doden, sturen de apostelen hem terug naar zijn geboorteplaats Tarsus. De gemeente groeit en breidt zich uit, levend in de vrezen des Heren en de vertroosting door de Heilige Geest. Wat zal er in die jaren dat Saulus opnieuw in Tarsus woonde, veel met hem zijn gebeurd? Hij zal zijn handelen, ondanks dat hij weet vergeven te zijn, vaak opnieuw hebben beleefd. Dat is voor ons ook herkenbaar. Je wordt nederig doordat je weet wie je zelf bent. Saulus had de tijd ook nodig. Ik denk dat God, net zoals hij dat bij Mozes deed in de tijd dat die door de woestijn trok met de schapen van zijn schoonvader, ook Saulus zelf klaarmaakte voor de zware taak die hem wachtte. Want in het gehele boek Handelingen en de brieven die hij geschreven heeft, wordt duidelijk dat er zegen op zijn werk rustte, maar dat Saulus ook een hele moeilijke weg is gegaan. En wij kunnen er wel eens verbaasd over zijn, dat er in ons leven hier, wanneer we het evangelie verspreiden, steeds moeilijkheden opkomen dagen, strijd, verdriet, moeite en steeds opnieuw woestijnperiode. Saulus heeft dat als geen andere ervaren. Het is opnieuw Barnabas die na een aantal jaren Saulus gaat zoeken. Hem zoekt in Tarsus en hem meeneemt naar de plaats Antiochië, waar een gemeente was ontstaan. In de Bijbel staat dat zij daar voor het eerst Godvrezende, en andere vertalingen zeggen christenen, genoemd werden. Het was duidelijk dat Saulus' bediening mag beginnen in deze plaats. Na een jaar de gemeente te hebben onderwezen, gaan Barnabas en Saulus naar Jeruzalem om ingezameld geld te brengen wat de gemeente in Jeruzalem hard nodig heeft. En later worden zij samen ingezegend en beginnen het werk wat God zelf voor hen bestemd heeft. En dan lezen we ook dat Saulus Paulus genoemd wordt. Wat mij zo geweldig raakt, is de directheid waarmee God hen aanraakt en op weg stuurt. En ik vraag me wel eens af, hoe is dat vandaag de dag? Staan wij nog zo open voor Gods stem? Of roepen er gewoon veel te veel stemmen doorheen om dat nog te kunnen verstaan? Paulus gaat een weg die veel leed zal meebrengen, voor hemzelf, maar die voor zoveel tot op de dag van vandaag tot grote zegen is geweest. Yeshua בכל ליבי יוצא להידמות יותר רק לדמותו בכל מילה מבט וכוונת הלב בכל מחשבה אליו להידמות אל דמות ישועה בכל ליבי יוצא להידמות יותר רק לדמותו כל כישרונות ידי אני אך לפני פודי בכל פועלי אליו להידמות להידמות רק לישוע להידמות לבן עליון לתת לב Yeshua, bechol libi rotze lehi. Paulus en Barnabas reizen heel Klein-Azië door en stichten overal waar zij komen gemeenten. Ze beginnen altijd in de synagoge om allereerst het volk van God de boodschap van de Messias te brengen. Maar wanneer ze geen gehoor vinden, dan gaan ze naar de andere mensen in de stad. En het evangelie verspreidt zich steeds verder. Velen komen tot geloof en werden gedoopt en ze ontvingen de Heilige Geest. Paulus maakt lange zendingsreizen en niet altijd met dezelfde mensen. Hij heeft verschillende reisgezellen. Want ook tussen dierbare broeders kan het om des geloofs wil soms tot oneenigheid komen en scheiden de wegen. Paulus was een geleerd man. Hij was stevig onderlegd in de Tora, die hij van jongs af aan geleerd had en ook praktiseerde. En toch wordt uitgerekend hij de apostel van de heidenen. En dat vind ik bijzonder. Het is juist Paulus die inziet dat de gelovigen uit de volken toch wezenlijk anders benaderd moeten worden dan de gelovige Joden. En hij weet de apostelen dat in Jeruzalem ook duidelijk te maken. En ze luisteren naar hem. Zonder er verder over te twisten en er moeilijk over te doen, is het duidelijk dat God ieder zijn plaats geeft in het lichaam van Christus. Paulus schrijft daar zelf veelvuldig over en hij laat zien dat het vooral gaat om het volgen van Yeshua. Dat alleen hij degene is door wie er behoud is voor tijd en eeuwigheid. En dat is iets wat we vandaag nog wel eens vergeten. We zijn vaak drukker met alle bijzaken dan dat we ons druk maken over de hoofdzaak. En dat is hij, onze heiland en heer. Thank you. Na vele reizen, zelfs naar Macedonië, keert Paulus terug naar Jeruzalem en weet dat hij een reis zal gaan maken waarvan hij niet zal terugkeren. Wat een leven vol met verkondiging, maar ook eenzaamheid van mensen. En in zijn brieven haalt Paulus dat ook aan. Uiteindelijk wordt hij in Jeruzalem gevangen genomen. God had gezegd dat Paulus voor koningen zou staan. En dat gebeurt dan ook. Want hij komt voor Felix, voor Herodes Agrippa en voor Festus. En alle verkondigt hij het evangelie. En omdat hij zich op de keizer beroept, volgt dan ook zijn tocht naar Rome. Onderweg gebeuren vele wonderen, waaruit Gods dichte nabijheid blijkt. In Rome verblijft hij 2 jaar in een huis bewaakt door een soldaat. Maar iedereen mag hem vrijelijk bezoeken. En hij legt ook daar eerst aan de Joden het evangelie uit. Vanaf de wet van Mozes, de Tora en de profeten laat hij hen zien dat Yeshua de Messias is. En er zijn er die geloven, maar helaas ook een aantal die dat niet doen. En dan weet Paulus opnieuw de weg ligt open naar de heidenen en er ontstaat in Rome een bloeiende gemeente. Helaas wordt die gemeente tijdens het bewind van keizer Nero bloedig vervolgd. Van Paulus wordt gezegd dat hij uiteindelijk werd onthoofd. Als je zijn leven bekijkt en naast Handelingen zijn brieven leest, dan heeft deze apostel, die als jongen aan de voeten van Gamaliel zat en ijverig de Torah bestudeerde, een heel ander leven geleid dan hij ooit gedacht had. Maar wat was hij Yeshua volkomen toegewijd? Zag vaak terug op de begintijd, waarin hij de gemeente vervolgde, en zag zichzelf als iemand die het niet eens waard was, zeker niet uit zichzelf. Maar hij stond ook pal voor zijn overtuiging en ging de waarheid nooit uit de weg. Er was iets in zijn leven wat hem geestelijk of lichamelijk pijn bezorgde. Precies weten we niet wat dat geweest is. Hij die vele malen door Yeshua kon genezen, moest zelf deze last blijven dragen. En de woorden, mijn genade is u genoeg, was het kompas waar hij op voer. Hij bleef bij de woorden, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood en dan ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dat staat in Romeinen 1, vers 16 en 17. I'll go. Paulus, een man naar Gods hart. Een leven volkomen in dienst van het doel waarvoor God hem had geroepen. Hoe zou hij dat soms hebben verwerkt? Want enerzijds zingt hij liederen tot eer van God in de gevangenis. En anderzijds wordt hij soms door iedereen in de steek gelaten. En voelt dat dan ook diep. Dan staat hij er als mens alleen voor. En hoe herkenbaar is dat? Heel herkenbaar voor ons ook, denk ik. Hij heeft een innige band met Yeshua. En door het lezen van zijn reizen en brieven zie je steeds dieper het verlangen groeien om bij zijn heiland te zijn. En dat vind ik ook herkenbaar. Want we zijn immers vreemdelingen en bijwoners hier op aarde. De wereld is ons thuis niet. We zijn maar onderweg naar de stad waar we thuis horen, waar we een huis hebben wat voor ons wordt bereid. De christenen in Rome hebben heftig geleden onder het verschrikkelijke bewind van diverse keizers. Maar het evangelie was niet tegen te houden. En ook vandaag zijn er plaatsen waar onnoemelijk wordt geleden door kinderen van God. Maar waar het evangelie zich razendsnel verbreidt, zoals we nooit hadden durven dromen. We kunnen veel van Paulus leren. Ik heb in elk geval weer gezien dat, hoe je verleden er ook uitziet, er is bij God een nieuwe kans door de genade van Yeshua. Een kans om niet alleen zelf gered te worden voor tijd en eeuwigheid, maar ook om het evangelie verder te brengen, naar mensen die het nog niet kennen, op de manier waarop God u en mij roept. En dat is voor iedereen anders. Paulus heeft zijn leven volkomen in dienst gesteld van Yeshua en alle andere dingen daaraan ondergeschikt gemaakt. Hij wist dat de beloning uiteindelijk alle leed zou overtreffen. Dankzij zijn leven hebben velen, uiteindelijk tot in onze dagen, hun leven gegeven aan hem die ons verlost heeft van de komende toorn. אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובמושב לעצים לא ישב כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יגה יומם ולילה כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יגה יומם ולילה

forever praising thee. In you, O Lord, I find my strength, and in my heart are the highways to Zion. RadioIsrael.nl. Het is nu 10:00.